vil jeg blive taget med tang. Nå mutter i sengen og spillet og sang. Kartoflerne altid på, og krøllen blev sveden hver eneste gang. For mutter sad bare og spillede og sang. Bimbe med intra lullede dig, det er ikke noget for mig. Bimbe med intra lullede dig, hun fyrer en lamme på mig. En gang i vor kælder et vandrør der sprang, og vandet det fossede dagen lang. Troede, at mutter var død denne gang, men nede på vandrøret sad hun og sang. Bimbe med intra lullede dig, det er ikke noget for mig. Bimbe med intra lullede dig, hun finder en lamme på mig. Så ej, min konfirmation var en vældig fest, med taler af fatter og dejen og præst. Men mutter fandt talen af præsten for lang, og hoppede på stolen og spillede og sang. Bimbe med intra lullede dig, det er ikke noget for mig. Bimbe med intra lullede dig, hun er fingre i lange på mig. Så ej! En dag var der brand på det sted, hvor vi bor, og brandmanden hejsede os ned i en snor. Men mutter var henrykt, på taget hun sprang, med guitar om halsen hun skrællede og sang. Bimbe med intra lullede dig, det er ikke noget for mig. Bimbe med intra lullede dig, hun er fingre i lange på mig. Så ej! En dag da vi troede at mutter var død, og skulle begraves i jordens skød, og toget med kisten sig satte i gang, sprang mutter på låget og spillede og sang. Bimbe med intra lullede dig, det er ikke noget for mig. Bimbe med intra lullede dig, hun er fingre i lommen på mig. Tjuhaj! Nu er hun på Vartorv, og nu er vi fri for alt dette hersens guitarklimperi. Men skulle det ske, at de kommer forbi, så hør hvor den gamle endnu hænger.